Aralarında bazıları vardır ki pek ağır davranırlar. Eğer başımıza bir musibet erişirse, Allah bana lütfetti de, ben onlarla beraber bulunmadım, der.